Van vrijdag 20 augustus, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Autofabrikant VDL Netcar moet de productie komende maandag stilleggen vanwege een gebrek aan computerchips, bevestigt een woordvoerder aan 1 Limburg na een bericht van de Limburger. In mei moest VDL Netcar vanwege het chiptekort de productie al tot 2 maal toe staken. Het is niet bekend wanneer VDL Netcar de productie kan hervatten. Het wereldwijde chiptekort leidt ook elders tot problemen. Autofabrikanten zoals Toyota, BMW en Renault hebben de productie moeten verlagen of stilleggen wegens een tekort aan halfgeleiders. Een van de 2 mannen die vastzitten voor de moord op Peter R. de Vries is een week voor de moord gezien door een medewerker van de parkeergarage in Amsterdam, waar de Vries zijn auto parkeerde. Het gaat om de Pool Camille E., meldt het Duitse weekblad Der Spiegel. Volgens het blad zag de medewerker een man die de Vries in de gaten hield. Hij waarschuwde de beveiliging van RTL Boulevard, die vervolgens de politie inlichtte. Wat die met de melding heeft gedaan is niet duidelijk. Na de arrestatie van Camille E. herkende de parkeergaragemedewerker hem. De Pool zou de vluchtauto hebben bestuurd na de moord. De Turkse president Erdogan doet een klemmend beroep op de EU-landen om Afghaanse vluchtelingen op te nemen. Hij zegt dat Turkije niet van plan is om het migrantenpakhuis van Europa te worden. De afgelopen tijd melden zich duizenden Afghanen aan de Turkse grens na een tocht door Iran. Europa moet zijn verantwoordelijkheid nemen voor deze mensen, vindt Erdogan. In de play-offs voor de Conference League zijn 2 wedstrijden gespeeld. Feyenoord won thuis van Elfsborg uit Zweden met 5-0. Vitesse speelde in België gelijk tegen Anderlecht. Het werd 3-3. Volgende week zijn de returns. Het weer, veel bewolking en soms wat regen of motregen. Het koelt af naar een graad of 14. Morgen wat zon, ook nog een bui bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Aanvankelijk in het begin lijkt het gewoon nog een popconcert. De zanger komt op, iedereen klapt. En hij oogst ook applaus voor zijn iets wat vrijblijvende, maar hoogdravende idealistische retoriek. Gevoed door dat applaus worden zijn boodschappen steeds stelliger en ook wat grimmiger. En binnen no time, ongeveer binnen 3 kwartier, staat de dampende menigte te kijken naar een radicale demagoog. Oei, dat is snel geëscaleerd. De makers van Gezelschap Rosa riepen er duidelijk genoegen in, de voorstelling Waanzee. Over het grote gelijk dat al gauw gevaarlijk wordt. De voorstelling werd geschreven door theaterlegende Ko van den Bos. En Daniel Kros die is hier. Hij is de artistiek leider van het Rosa Ensemble. Hij is drummer en theatermaker. En Daniel Kros werd geboren in Melbourne in 1969. Daniel, hartelijk welkom. Leuk dat je gekomen bent. Ja, zeker. Ja. Nou, goede introductie. Ja. Waarom ben je eigenlijk in Melbourne? Ja, waarom ben je ergens geboren? Wat een vraag, joh. Waarom ben je daar geboren? Nou, ik dacht, weet je wat, ik doe het in Melbourne. Ja, mijn ouders die kwamen elkaar tegen in Nederland. Maar ik heb een Engelse moeder. En ze besloten om weer terug te gaan naar Melbourne. Want daar kon mijn vader op de universiteit Nederlands geven. En zo is de familie daar ontstaan. Maar toen is de hele club weer naar Nederland gekomen. Omdat hij in Groningen medievistiek kon doseren. En omdat ik een dove broer heb. En het doofonderwijs in Melbourne was nog, ja, hoe zal ik dat vriendelijk zeggen? Middeleeuws, denk ik, in de eind jaren 60, begin jaren 70. Dus als je dat goed wilde doen, kon je beter daar vertrekken. Dat was het. Dus toen zijn we in Groningen terechtgekomen. En daar is de hele familie opgegroeid. Dus ik ben volmaakt Nederlands, hoor, verder. Wat tragisch dat je dan een doof kind krijgt als het zo'n muzikale familie is eigenlijk. Ja, dat is bizar, ja. Ja, daar hebben we het altijd ook wel over gehad. En we hebben altijd ook onze schouders maar bij opgehaald. En ik nodig hem wel uit om te komen kijken. Ik heb de vorige verzamelaar van Rosa, heet zelfs Efata. Wat wat ontwaak betekent, hè, wat Jezus tegen die dove man heeft gezegd. En toen kon hij weer horen. En we hadden zelfs een robot die tegen hem ging zeggen ontwaak. En de cd overhandigde. En dan hoopten we dat mijn broer weer ging horen. Maar ook dat mocht niet baten. Maar dus ik ben er eigenlijk wel vaak mee bezig. Met met niet kunnen horen. We hebben zelfs een voorstelling gemaakt voor mensen die niet kunnen horen. En hoe doe je dat dan als je toch zo'n muzikaal ensemble hebt? Een voorstelling voor mensen die niet kunnen horen. Die mensen kunnen dus wel zien en voelen. En wat je misschien wel weet is dat in de dove clubhuis in Nederland hebben ze wel disco's. En dan gaat gewoon de Yamo Powerboxen, die gaan op 10. En alleen alle bassen voluit. En dan voelen ze de muziek. En met veel lichten erbij hebben ze een hele goede avond. Ik ben wel eens bij zoiets aanwezig geweest. Dat je dan die trilling kan voelen en daarop kan dansen. En toen werd wel gezegd, doe gehoorbescherming aan, want anders dan... Ja, anders is het ook voor jou. Dan ben je ook van de doelgroep. Ja, dus die elementen gebruikten we. Het voelen, het zien, het tactuele. En daar maakten we een voorstelling mee. Dat heette Room Black. Een hele abstracte voorstelling was het. En uiteindelijk hebben we dat niet voor de oven gespeeld. Maar dat is dan weer een ander verhaal. Maar voor het gewone generieke publiek. Ja, maar die waren heel blij. En we zouden samenwerken met een dovenorganisatie. En dat ging toen mis. En is het uiteindelijk niet op die manier voor doven gespeeld. Maar het was wel heel erg leuk om te maken. Ja. In welke zin ben je er veel mee bezig? Je zei er denk ik wel vaak over na. Van een muzikale familie en dan krijg je een doof kind. Nou, wat bij mij eigenlijk... Ik ben natuurlijk opgegroeid met gebarentaal. Dus voor mij was kijken en luisteren eigenlijk altijd even belangrijk. En ik had ook vaak als motto, wat ik tegen mijn muzici zei, van we hebben twee oren en we hebben twee ogen. Dus je moet, als je muziceert, ook onthouden dat er naar je gekeken wordt met twee ogen. Dus er is een ontzettend grote balans tussen die zintuigen. En ik denk dat ik dat... Die drive om er zo naar te kijken en om bijvoorbeeld dus ook vrij theatraal altijd met muziek om te gaan en muziek als een theatrale taal te gebruiken, wat we bij Rosa doen, zou me niks verbazen dat ik dat van mijn broer heb. Want voor jou is dat heel logisch dat het visuele en het auditieve in elkaar overgaan. Ja. Want zo was het thuis ook. Ja. Jouw vader, naast dat hij wetenschapper was ook een begenadigd jazzpianist, heb ik gelezen. Ja. Hij zat in een bandje met de wonderlijke naam Het Fluitenkruid met DT. En mijn vader zei dat altijd, hè, van het is met DT. En waarom was dat met DT? Ik vroeg mij dat jarenlang af. Waarom met DT? Ik denk 10 jaar geleden, en hij is al bijna 40 jaar dood, bedacht ik me, oh, wacht eens even. Het is een werkwoord. Het twinkelt, het twiereliert, het fluitenkruid. Oh, je kan fluiten kruiten. Wij fluiten kruiten. Dat hadden zij ervan gemaakt. Dus daardoor, zij hebben er een werkwoord van gemaakt in plaats van een zelfstandig naamwoord. En daardoor werd het DT. Maar goed, dit is een oude stijl jazzband uit Groningen. En mijn vader speelde daar de piano. Dus je kent het wel. Die linkerhand die zo heen en weer gaat en dan improviseren met rechts. Een behoorlijk virtuoos, ja. En daar ben ik mee opgegroeid. En je moeder, wat deed die muzikaal? Judy was zangeres. Ze zong veel in het grote toonkunstkoor Becker. Wat dan ook met het Nederlands Philharmonisch Orkest toen nog optrad in de Oosterpoort. En daar heb ik de grote koorwerken gehoord. Wat deed ze? Ik weet nog dat ze de Polwetse dansen van Borodin deden. Dat vond ik echt heerlijke muziek. Van die zware Russische koormuziek, weet je wel. Dat vond ik fantastisch, ja. En ik had mijn zus speelde viool en mijn andere zus accordeon. En er stond nog een piano en ik heb nog trompet gespeeld. Er was altijd wel veel muziek. En de platenspeler die stond altijd aan. En er was altijd ruzie over wie de volgende plaat mocht opzetten. En ik weet nog dat we een lange gang hadden naar de keuken. En de muziekinstallatie stond in de kamer. Maar als we dan gingen afwassen met z'n allen, dan zetten we de speakers in de gang op elkaar. Zodat al het geluid zo door de gang richting keuken ging. En dan Little Feet opzetten en meebrullen. Dat was mijn jeugd, ja. En mijn broer, die dartelde er daar doorheen. Ja, ik weet niet zo goed wat hij ervan vond. Maar ik geloof niet dat hij er last van had. Dat is wonderlijk. Hij wist dan niet wat Little Feet precies maakte. Om maar eens wat te noemen. Nee, maar het interesseerde hem ook niet. Hij zei, gaan jullie lekker je lawaai maken en het gedoe op die piano. Ik ben iets anders aan het doen. En hij was natuurlijk altijd met visuele dingen bezig. Hij had ook geen last van jullie. Dat is het goede nieuws dan. Ja. Je praat in verleden tijd en dat heeft een beetje een reden. Namelijk dat je ouders er al best wel lang niet meer zijn. Ja, dat is een kleine tragedie in de familie. Mijn vader is in 82 overleden, mijn moeder in 94. En ik moet ze daar nodig nog een keer over spreken. Maar het is niet anders. Ja. Dan was je echt wel jong toen je vader overleed en je moeder overleed. Ja, 12 en 24 was ik. Ja, dus bij mijn vader had ik echt het gevoel, dit overkomt me. En ik had geen controle meer over de zaak, weet je. Er kwamen allemaal vrienden van mijn vader. En met z'n allen waren we kaartjes aan het schrijven om iedereen uit te nodigen voor de begrafenis. En was die plotseling overleden? Gewoon bam, boom, een hersenbloeding. Dus dat was een enorme explosie in de familie. Dat herinner ik me als de dag van gisteren natuurlijk. En wat nu ook wel weer wonderbaarlijk is, dat ik was toen een kleine jongen en mijn vader was natuurlijk groot. Hij was 1,82. En voor mijn gevoel is hij dus nog steeds groter dan ik. Dus terwijl je nu de koppen groter zou zijn. Ja, ik ben een centimeter groter dan hij. Maar hij blijft die grotere figuur in mijn leven, weet je wel. En dat is... dat is heel bijzonder, maar het is ook iets wat niet weggaat. En ik merk altijd ook een soort morele overmacht die heeft. Weet je wel? Ik zit met mijn kinderen Netflix te kijken en zo. En hij was met Mao Zedong bezig en de CPN. En hij was in de Avocabo actief. En hij was in het bestuur van de dovenschool actief. Het was zo'n man die doordenderde. Misschien heeft dat ook wel geleid tot een vroege dood, dat weet ik niet. Maar... Dus als jij Netflix kijkt, dan zit hij ergens toe te kijken in je hoofd van... Waar ben je mee bezig? Ja, dat stemmetje, dat komt... Maar dat heb ik heel snel hoor. Als ik een week op een camping sta, dan gaat bij mij het al borrelen van... Jongens... Doe eens iets. Gaan we weer eens iets nuttigs doen. Als je vader nog had geleefd, had hij misschien Netflix wel ontdekt. Ja, zeker. Ja. En had hij misschien gedacht, ach, die idealen, die kunnen best even wachten. Wat een mooie serie is het. Ja, ik weet het niet. Ik bedoel, als ik nou... we leven echt in een hele heftige tijd. Maar als ik nou zie wat er allemaal om ons heen gebeurt... en als ik die lulhannes in Den Haag zie... die zo belachelijk omgaan met mensen over de hele wereld... en de ikke-ikke-ikke-cultuur van Rutte. Mijn beide ouders zouden woest zijn... Dat geloof ik. En ik denk, ze zouden nu ver in de 80 zijn. Ik denk dat ze nu nog steeds woest zouden zijn. Ja. Heb je eigenlijk alles zelf moeten uitvinden? Als je ouders zo jong er al niet meer waren... op zoveel cruciale momenten van je leven... En eerst was je vader er niet en later je moeder ook niet. Dat maakt toch een beetje dat je het allemaal zelf moet doen. Ja, dat is wel zo. Aan de andere kant ben je het ook gewend natuurlijk. Dus, je kent geen andere versie van je bestaan. Nee. Ik weet nog dat ik op het consortium zat en dat medestudenten 's weekends naar huis gingen. En ik dacht, nou, dat is lekker makkelijk. Is de Slagwerkstudio's leeg? Dus kon ik extra lang doorstuderen. Want ik hoefde niet in het weekend naar huis, want er was geen huis. En dus het had in die gevallen ook veel voordelen. Ik kon monomaan me op die muziek storten. Dat is wat je gedaan hebt eigenlijk? Dat heb ik gedaan, ja. Ja. Ik weet nog dat mijn moeder... zat ik net op het consortium in Groningen. En toen had ik les van Rijn Niemeyer. Dat was een van de eerste marimba-spelers in Nederland eigenlijk. Die het instrument een eerste duw hebben gegeven in de jaren 70. Want toen was het, voor die tijd was het eigenlijk een vrij onbekend instrument. En Rijn zat in het bandje van mijn vader. Eind jaren 70. Dus mijn moeder kende Rijn ook goed. Of althans... Ze kenden elkaar. En ik weet nog dat ik een voorspelavond had gehad... en ik liep via de hal weer achterlangs het publiek binnen. En ik hoorde mijn moeder tegen Rijn zeggen... nou, hij is eigenlijk best muzikaal geworden. En ze had gewoon gelijk. Want ik was helemaal niet... Ik was een sporter. En ik was heel goed in tekenen. Ik kon zeilboten ontwerpen en huizen bouwen. En ik weet niet. Dus ik was een knutselaar en een sporter. En plotseling was ik in een paar jaar tijd muzikant geworden. Door gas te geven en gewoon 10 uur per dag te studeren. En waarom rolde dat balletje ineens in het vakje muziek en niet sport of zeilboot of god weet wat er allemaal in je jonge hoofd omging? Dat is een goede vraag. Ik weet het niet zeker. Ik weet dat ik als 13-jarige jongen een keer een concert van Phil Collins en Eric Clapton zag. En ontzettend onder de indruk was van Phil Collins. En ik weet ook Want het was een geweldige drummer. Nu weet ik het niet, maar hij kon meppen. Ja, te gek. En ik weet nog dat hij... Er was een drummachine, zette die aan met een handclap. En die deed, de handclap ging zo en hij jutte het publiek op, allemaal handclap. En toen nam hij speelde hij een drumbreak, zoals hij dat er en hij eindigde met zijn één precies tussen de handclaps in. Dus plotseling was het Nou, en het, door zo'n eenvoudig trucje had hij het hele publiek. Had hij gelijk mee, had hij zo in zijn zak. Nou ja, dat zijn goede show-elementen natuurlijk van zo'n man. En ik denk, dat heeft bijgedragen dat ik drummer wilde worden. Over demagogie en popconcerten komen we zo nog te spreken. Die twee liggen dicht bij elkaar. Ja, ja. Maar Zappa heeft er ook een rol mee gespeeld, denk ik. Want ik heb Zappa ook... Er is een VPRO-avond geweest ergens... het moet begin jaren 80 geweest zijn. In 83 of zo. En ik denk dat ik toen dingen van Baby Snakes heb gezien. Ik denk dat de VPRO daar dingen van heeft laten zien. En ik vond het fantastisch. En ik zag Bosio daar drummen. Terry Bosio. Ja, ja. En iedereen. En dat heeft een enorme indruk gemaakt. En wat ook een heel leuk... wat er ook is gebeurd. En dit is gebeurd in... Ik denk dat ik in de derde klas van de middelbare school zat. Had ik een vriend Rutger en hij had een oudere broer. En hij hoorde ons praten over muziek. En hij zei, en die oudere broer zei van... Oké, weet je wat, ik geef jou een paar platen mee naar huis. En hij gaf me mee naar huis Discipline van King Crimson. Joe's Garage van Frank Zappa. Captain Beefheart. Hoe heet hij ook weer? Trautmaas Replica. En Remain in Light van Talking Heads. Zo, nou, dat kan je een leven lang op kouwen wat hij je daar meegaf. Nou, dat is... Dat is wel echt ingewikkelde materie ook. En als je nu Waanzee hoort, dan hoor je ze alle vier terug. Dat zit allemaal in die voorstelling. Dat zit er allemaal in, ja. En ik heb laatst met een paar vrienden Remain a Light weer eens opgezet. En gewoon naar de hele plaat gaan luisteren. Gewoon zonder er doorheen te praten. En gewoon eens goed te luisteren. Nou, dit is zo'n feest. Gewoon... Ja, en dat soort platen kreeg ik dus in mijn smoel geduwd. Zo van, jongen, ga hier maar eens naar luisteren. Ik heb wel met echt grote muzikanten... dat ik soms ook het idee heb dat ze me in de maling nemen. Wat misschien een beetje een soort kruideniersmentaliteit is of zo. Van, word ik hier niet gefopt? Maar dat heb je bijvoorbeeld met Bob Dylan, die bij uitstek briljant is. Maar soms denk je ook, loop je nou gewoon de boel te foppen? Ben je nou een soort semi-diepzinnig aan het doen? Ja. Ik heb het zelfs met goden als John Coltrane. Dat ik soms denk, ligt het nou aan mij? Of is dit gewoon ook even... vooral die late hele experimentele fase. Met Frank Zappa heb ik dat ook. Dat af en toe wordt die muziek zo moeilijk. Dan denk ik, is het nog wel moeilijke muziek? Of ben je eigenlijk gewoon een beetje de Jos die band op LSD los aan het gaan? Ja, dat is een goede vraag. Ik durf daar eigenlijk niet... Ik heb dat gevoel heb ik ook, hoor. En bij Zappa heb ik ook echt, vooral bij zijn klassiekere stukken, dat ik ook twijfel. En ik zie Zappa op zijn sterkst eigenlijk. Hij kan hele mooie melodieën maken, maar er moet op de een of andere manier een groove onder zitten om het te stutten. En daarom, nou ja, daarom is bijvoorbeeld Black Page te gek. Omdat daar zoveel ritmische kracht in zit. Maar soms gaat hij, zeker als hij die zingklavierstukken... die helemaal die elektronische riedelpartijen... en die heeft hij dan weer bewerkt voor piano, voor ensemble modern... dan raak ik het kwijt en denk ik, ja, dit is noodling. En hij zou het zelf ook noedeling genoemd hebben, denk ik. Als die string voor zichzelf was op zo'n moment. Ja, tot je het op een dag wel ontdekt en het wel ziet. Ja. Er is een film geweest dit jaar die volgens mij nog steeds in de bioscopen draait over Seppa. Ja. Waar heel veel interessants in gebeurt. Een van de dingen is dat hij op een gegeven moment denkt, ja, niemand doet het, dan doe ik het wel. En dat hij gaat protesteren tegen de censuur op expliciete teksten van die Dat was Tipper Gore die dat destijds aankaartte, waar die stickers vandaan komen, hè, parental advisory. En dan zit hij met een conservatief senator of zoiets. Ja, Baker was het, die mevrouw Baker. En dan zit hij in een talkshow en dan doet hij dat zo grappig en zo erudiet. Ja, het is ongelooflijk. Ja. En het eindigt ermee dat dan uiteindelijk die man hem gaat uitschelden en daarbij het woord fuck in de mond neemt. Wat natuurlijk een hysterisch grappige omkering van het hele discours is. Ja. Ontzettend grappig. Maar voor we over muziek verder gaan, is de dood eigenlijk altijd in je leven aanwezig geweest toen die zo ruw werd geïntroduceerd met het overlijden van je vader zo plotseling? Is daarna sterfelijkheid altijd een thema in je bestaan? Nou, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat het voor heel veel mensen het geval is. Ik denk dat ik een mazzel heb, hoor. Ik heb een heerlijk leven en heel veel lieve mensen om me heen. En de dood is wel iets. Ik heb soms wel het gevoel dat ik er wat meer aan gewend ben dan andere mensen, omdat het vrij vroeg in mijn leven zo ruw zeg maar het leven in kwam stappen. Ook omdat in de week dat mijn vader overleed, een schoolvriend onder de auto kwam en ook doodging. Dus dat was die paar weken, die waren echt wel heftig inderdaad. En ik heb me ook wel erop betrapt dat ik cynisch werd. Ik weet nog de Herculesramp in de jaren 90. Dat waren veel mensen van het Conservatorium in Utrecht. Dus Dat waren die muzikanten die voor de militaire kapel speelden. Ja. Die om het leven kwamen bij wat achteraf eigenlijk een heel onbenullig ongeluk is, onbenullig in de zin dat het nooit had hoeven gebeuren. Nee, dat was vreselijk misverstand. Ze wisten niet dat er zoveel mensen in zaten. Dus ze maakten geen haast, geloof ik, bij het De brandweer was niet op de hoogte van de lading, zeg ik maar, oneerbiedig. Ja. En toen had ik wel het gevoel van, het lijkt alsof ik echt nu eelt op mijn ziel krijg. Dat het is, dat het me niet zoveel meer doet. Maar dat was onzin. Het is helemaal weer terug. Ik heb toevallig vorige week is een huisgenoot van mij. Ik woon in een grote woongroep, is een huisgenoot overleden. Een hele jonge vrouw met een jonge moeder ook. Dus dat was zo heftig. Dat is wel een van de heftigste uitvaarten geweest die ik eigenlijk ooit heb meegemaakt. Ja. Gewoon omdat het alleen maar om jonge mensen ging. En dat wens je echt niemand toe. Ergens toch ook wel geruststellend dat je gewoon nog rouw kent en voelt. En je zou toch niet moeten denken dat je echt in de cynische variant kwam, waarin je denkt, ach, nou ja, ik snap het allemaal wel en zo gaat het. Ja, dat is zeker zo, ja. En hoe ik het in mijn werk gebruik. Veel in mijn werk gaat over goed en kwaad eigenlijk. En dat komt in verschillende voorstellingen van Rosa terug. En Waanzee eigenlijk weer hetzelfde verhaal. Wat is goed en wat is kwaad? Wat is God en wat is de duivel? Ik heb een voorstelling met Jan-Jaap van der Wal gemaakt. Dat ging over religie en hoe religieus extremisme uit de hand kan lopen. En hoe je niet in naam van een God zeg maar de verantwoording van je af kan schuiven. Dat soort elementen komen de hele tijd terug. En het in Waanzee natuurlijk ook hetzelfde verhaal weer. Mensen willen goed doen. En nou ja, er is zo'n gezegde, hè, de weg naar de hel is geplaveid met goede bedoelingen. Dat is Waanzee natuurlijk. Het gaat helemaal mis. Maar het zijn mensen, ja, het zijn mensen zoals ik. Ik bedoel, weet je wel, het zijn mensen maar de verzetsheld en de terrorist liggen dicht bij elkaar. Ja, ja. Soms denk ik van de verzetsheld dat hij niet tegen wil en dank, maar per ongeluk verzetsheld is. Omdat je gewoon op het stomme moment iets stoms deed en toevallig pakte dat goed uit. En Nou ja, dus er zijn zoveel schakeringen. Het is één grote grijze massa natuurlijk. Maar hoe is goed en kwaad zo'n thema in jouw leven geworden? En hoe heeft dat dan te maken met die sterfelijkheid? Nou, misschien heeft het ook wel met mijn vader te maken, hoor. Dat ik zo overtuigd was van zijn gelijk in dingen. Hoe hij demonstreerde tegen de F-16 en de kruisraketten. En ik was het zo met hem eens dat ik dacht, hij heeft echt in de gaten hoe het zit en wat goed en kwaad is. Maar hij stemde CPN. En ik weet nog dat er in de jaren 70 een Time magazine bij ons op tafel lag met het gezicht van Mao voorop. En hij langzamerhand ook erachter kwam van, wacht eens even. Zo ideaal is het allemaal niet. Helemaal. Dit is de grootste schurk die we... Nou ja, Stalin en Hitler en Mao. Dat zijn wel de drie grootste schurken van de 20e eeuw. Vermoed ik toch. In getallen zeker. Ja. En mijn vader is daar gewoon ingetrapt. En toen heeft hij het communisme vaarwel gezegd. Maar... En ik vertrouw mezelf gewoon niet. Dat is natuurlijk, om het op mezelf te betrekken. Ik wilde waanzin maken, omdat ik dacht, oké, ik ben een kunstenaar met een klein publiek die kleine dingen maakt waar weinig naar geluisterd wordt. Stel je voor dat ik mijn zelfbeheersing niet meer onder controle heb en gewoon een bom ga plaatsen. Zegt, oké, als jullie niet willen luisteren, dan zorg ik wel dat je luistert. Hoe dichtbij zit ik bij dat punt? Nou, als ik je zo zie, denk ik, zo in te schatten, niet zo heel dichtbij. Nee, maar dat komt omdat ik nog te eten heb, omdat mijn kinderen naar school kunnen, omdat ik een dak boven mijn hoofd heb. Nou, dat is niet waar, want de kapers van 9/11 waren allemaal multimiljonair. Dus radicalisering kan in vele elementen schuilen. Ja, maar ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat bij mij zou gaan. Wanneer het goede overgaat in het kwaad. Ja, wanneer ik idealisme in terreur. Ja, dat ik echt dacht, en nou is het genoeg. Nou gaan we actie ondernemen. En dat is een hele spannende gedachte natuurlijk. Omdat ik als good mens natuurlijk denk, ja, maar wacht eens even. Ik zie een verenigd Europa voor me waarin we alles beter gaan regelen dan tot nu toe. En het democratischer gaan pakken. En ik wil vooruit en ik wil multicultureler. En ik wil globale belasting. Maar ja, dat zijn wensdromen. Zeker. Dat is een ontzettend interessant thema. Want het zit toch in dat grote gelijk, het gevaar. Ja. Dat je zo overtuigd bent van je eigen grote gelijk dat een ander moet sterven of moet wijken of de mond gesnoerd moet worden. Ja. En dat zie je eigenlijk in alle tijden, in alle groeperingen opduiken. Mensen die te overtuigd raken en het niet meer kunnen relativeren. Ja. Tegelijk als je alles relativeert, dan krijg je zeker weten niks voor elkaar. Nee, soms moet je fundamenteel zijn om grote doelen te bereiken. Maar fundamentalisme, dat heb ik een keer van Rob Riemen geleerd, is een fundamentalist is iemand die niet meer aan zelfreflectie doet, aan geestelijke zelfreflectie. Dus gewoon zegt, dit is de waarheid. En zodra je op dat punt aanbelandt en je ziet het heel veel om ons heen natuurlijk. Gewoon dag en nacht. Gewoon hier in Nederland, op Twitter, overal. Het zijn allemaal kleine vormen van niet meer kunnen reflecteren. Kleine vormen van fundamentalisme. Het is bijvoorbeeld als een schrijver wordt gecanceld voor zijn boek. En degene die hem cancelt zegt, ja, maar ik ga dat boek toch niet lezen, want het is een verdorven boek. Ja. Dus je hebt het boek niet gelezen en toch keur je het af. Want je hebt van horen zeggen dat het allemaal heel erg is wat er in dat boek staat. Ja. En daarbij blijf je dus in die cirkel hangen. Ja. Ja, volgens mij zit daar er dan zit het niet gevaar op. Het lijkt me niet de weg. Maar, Je hebt ook een liedje uit de voorstelling. En misschien is dat wel leuk om daar een gedeelte van te laten horen. En dat heet ook Good Mensch. Ja. Hoopt op het paradijs, maar kan niet verder dan de Hornbach. Goed mens, verbindt ons, maar maakt stinkende wonden. zekerheid, maar krijgt dan eigen risico. Goed mens wil zo graag contact, maar krijgt vijf regels. Van het Rosa Ensemble uit de nieuwe voorstelling Waanzee. En Daniel Kroos, de voorman van het ensemble, die zit tegenover mij. Het begint als een popconcert, maar meteen al overweldigend. Want twee bands, twee drummers, twee bassisten, alles dubbel. En het heeft in alles de sfeer van een club. Lang geleden een club waarin je dan dicht op elkaar stond. Een beetje in elkaar zweet, een beetje aan het dringen. De geur van bier dat al veel te lang op die vloer heeft gelegen. En dan begint het popconcert. Die sfeer roept het op. En de muziek is hard en overweldigend en enthousiasmerend. En precies wat jij net zei over Phil Collins. Van hij kreeg het hele stadion mee door mensen in zijn klap mee te laten klappen. En ze dan op het verkeerde been te zetten. Zo begint het ook. Onschuldige demagogie van een popconcert. Say yeah. En dan op een zeker ogenblik merk je dat het grimmiger wordt. En dat je eigenlijk naar een soort Nuremberger rally aan het kijken bent op het laatst. Wat was jouw idee eigenlijk? Want ik vind het concept van een ontsporend popconcert, dat vind ik wel leuk. Ja, er zijn verschillende elementen inderdaad. Dat is er eentje van. Ik heb eigenlijk al jaren een hekel aan popconcerten, omdat ze qua vorm zo saai zijn. Weet je, je weet van tevoren wat er gaat gebeuren. Je komt op, de band komt op, de zanger als laatste. Alle liedjes die je kent worden eruit gevoerd, plus nog een paar covers. En dan is het klaar. En dan iedereen lang klappen, komen ze weer terug en doen ze een toegift. Nou ja, en de lichtshow, nou ja, het is zo'n standaard format eigenlijk. En tussendoor bij veel mensen een soort TEDx-achtig moment waarin wordt gezegd, als we hier vanavond met z'n allen onze gedachten bundelen, dan zal wereldvrede ons deel zijn. Ja. Ben je bij me, Amsterdam? En dan gilt iedereen en dan gaan we heel blij naar huis. Ja, precies. Ja. En als de hits zijn uitgevoerd, dan is iedereen tevreden. En daar hou ik helemaal niet van. Ik wil verrast worden en ik wil op het verkeerde been gezet worden. Dus ik dacht, laten we nou eens een keer een popconcert maken, een popband verzinnen, die die in eerste instantie gewoon een popband lijken en waar van alles bij mis blijkt te zijn. En de voorstelling die verandert inderdaad in een theatervoorstelling. Maar goed, we wilden wel gewoon echt popmuziek ervoor maken. En het moest ook geen flauwekul liedjes worden. En dus we dachten, oké, wat kunnen we doen? En toen kwam dat idee van die dubbele trio's. Dus bas, drums, gitaar tegen bas, drums, gitaar. En daar hebben we allemaal compositorische grappen mee uitgehaald. Tussen jazz en punk heen en weer slingerend, bijvoorbeeld? Ja, ja. En merkwaardige fusion-achtige rock zit erin. En wat meer scenische dingen. Maar er zitten stukken in waar we in de ene helft van de band in een ander tempo speelt zelfs dan de andere helft van de band. Er zit heel veel polyritmiek in. Dat er verschillende maatsoorten, soms al drie tegelijkertijd, over elkaar heen rollen. Ja, dat zijn dus ook de grappen die we uit de moderne muziek halen, die we in het pop-idioom gestopt hebben, zeg maar. Dus veel Stravinsky, veel Zappa, Louis Andriessen misschien ook wel. Dat is een idioom waar we heel erg gewend mee zijn te werken. En dat hebben we nu in een popband format gestopt. Had je eigenlijk ook gehoopt dat het zou kunnen in die oude setting van de popzaal, ja, dicht op elkaar en dan zweten en elkaars elleboog in je ribben? Ja, en van die dat je voeten blijven plakken aan de vloer. En dat moet natuurlijk bij zo'n project als dit. Maar goed, dat is trouwens ook een van de redenen waarom ik popconcerten niet meer zo leuk vind. Nee. Dat je dan veel te dicht op elkaar uitgepakt. Ja. En dat je dan denkt, als hier nu brand uitbreekt, ja, zijn we er allemaal geweest. Ja, en geluidsvolumes die tegenwoordig in contracten worden vastgelegd, die ook zo ongezond zijn. Dat je met piepende oren naar buiten komt. Ja, zelfs met oordoppen is het nog ongezond. Zo hard gaat het tegenwoordig, zeker in die elektronische hoek. Dus dat zou eigenlijk helemaal niet moeten mogen. Maar goed, daar was het wel voor bedoeld, voor die zwetende massa. En volgende week, dinsdag, spelen we een première voor een heel klein zittend publiek. Dus dat is wel even wennen natuurlijk. Maar ja, corona heeft veel roet in het eten gegooid. Ja, dat gesprek hebben we een paar keer al gevoerd in dit programma. Laten we het daar niet weer over hebben. je zei een paar dingen. Even over je vader zei dat jij dan Netflix zit te kijken en dat je af en toe denkt, wat zou hij ervan vinden? Want hij was zo ontzettend betrokken en zo ontzettend bevlogen voor zijn idealen. Maar het was natuurlijk ook een andere tijd. Ik denk dat mensen begin jaren 80 veel overtuigder waren dat er iets te veranderen viel, dat idealen iets teweeg zouden brengen. Ik denk dat tegenwoordig er ook een soort moedeloosheid ingeslopen is. Misschien bij de jongste generatie niet meer. Die zijn wat dogmatischer. Maar ik denk dat veel mensen ook wel denken, ja, bij wie kan je eigenlijk aankloppen? Ja. Wat kan je eigenlijk doen? Ja, dat herken ik wel. Ja, absoluut. Het is, wat kan je nog doen? Waar zou je moeten, waartegen zou je nog moeten demonstreren, weet je wel? Waar is het goed en waar is het kwaad? Ja, dat is heel, heel onduidelijk geworden. En ik heb zelf heel veel moeite met de desinformatie die alom vertegenwoordigd is op het moment. En de makkelijke retoriek, dus ook een vorm van desinformatie. Ja, we hebben een soort het Twitter-algoritme, dat alles wat maar ophef veroorzaakt bovenaan komt drijven, dat is overal. Weet je? Dat is in de supermarkt, dat is op straat, in het verkeer, in de trein. Alles wat maar ophef veroorzaakt, is het belangrijkst. En dat is natuurlijk niet zo. Dat leidt af van de dingen die echt belangrijk zijn. Ja. Want vaak zijn de mensen die al voor die ophef zorgen, is natuurlijk maar 2% van iedereen. En we denken dat alles is. Terwijl de werkelijkheid is andersom. Er is natuurlijk veel minder, er gaat veel meer gewoon goed dan wat we denken. En wat dat betreft hou ik wel van bijvoorbeeld zo'n club als de Correspondent, die dat probeert om te draaien. Gewoon zegt, laten we nou eens kijken naar wat er wel goed gaat. En dat zetten we af tegen dingen die niet goed gaan. En over die dingen proberen we na te denken hoe het beter zou kunnen. Dat vind ik een veel handiger houding. Ja, dat is toch constructiever. Maar goed, dat kan niet in een clickbait. Dat kan niet in een seconde op Twitter. Dat kan niet in 5 minuten Matthijs van fucking Nieuwkerk. Weet je wel? Dus het is niet hapklaar. Je moet dan iets gaan lezen en je daar in verdiepen. En dat kost tijd. En dan blijkt het nog ingewikkelder. En zelfs na een levensstudie zou je het nog niet weten hoe het echt zit. Precies. En je hoort het van heel veel mensen die juist ontzettend veel weten over iets, dat ze steeds minder weten. Dat vind ik zo mooi als mensen dat zeggen. Ja, maar dat is juist de bias. Dat mensen die het minst ervan weten de grootste bek hebben, omdat ze die zich kunnen permitteren, omdat ze de kennis niet hebben. Ja. En de mensen die er echt verstand van hebben, die zeggen, nou, ik weet er eigenlijk niet zoveel vanaf. Nee, en die durven ook geen uitspraken meer te doen, omdat ze niet helemaal zeker zijn. Want het is niet helemaal hun vakgebied. Nou ja, die voorzichtigheid gaat ook wel heel ver op het moment. Maar ik hou wel van mensen die af en toe zeggen, ik weet het niet. En ja, ik weet het ook niet meer, hoor. Nee, als je kijkt naar zo'n Afghanistan, dan dat is toch gek, erger ik me er natuurlijk kapot aan. Zelfs veel mensen. En je kijkt met schaamrood en je denkt, hebben we na 20 jaar... mensenlevens en het was allemaal zo belangrijk. En al die grote woorden, vrede, democratie, en ineens is het helemaal niet meer belangrijk. En dan haast je weg. En mevrouw Bijleveld die zegt, ja, maar we hebben ze toch in 20 jaar tijd laten zien hoe het moet. Dus het heeft toch zin gehad. Dat is tragisch, toch? Zo'n uitspraak. Zou maar flikker op, zeg. Maar ik zou niet durven claimen dat ik een betere oplossing heb op dit moment. Nee, nou ja, nu mensen terughalen. Mensen gewoon levens redden. Gewoon stomweg levens redden. Dat lijkt me nu het belangrijkste. En niet redden wie je redden kan. Redden wie je redden kan, ja. En niet gaan kijken, nou, ze moeten eens even nadenken over wie wel en wie niet. En Jantjes, ja, dat weten we nou. Laten we daar nog eens even achteraan bellen. Kom zeg, wat een... Het is schandalig. Ik vind het echt schandalig. Maar je zou maar je leven hebben gegeven voor dit theater. Ja, dat is ook heel tragisch, ja. Ja. Laten we even iets vrolijks, want je had het over Beefheart. En we zijn hier ook voor escapisme. En je hebt ook een voorstelling gemaakt over Captain Beefheart. Hij is heel bekend geworden ook vanwege werk met Zappa. En wat best wel psychedelisch en raar en ontwrichtend is. Dus het leek me zo leuk om een liedje te laten horen uit zijn vroege tijd, toen hij gewoon rock'n'roll maakte. En dit is een liedje dat niet, ook niet van Bo Diddley was, maar volgens mij wel door Bo Diddley bekend is geworden. Maar je hoort toch het genie van Beefheart. En het heet dan ook Diddy What Diddy. The little gal's as sweet as she can be. I know she's in love with me. Lovely thing, she's so pretty. She lives way down in Diddy Wong Diddy. Captain Beefheart, een van de helden van Daniel Cross, die tegenover mij zit, van het Rosa Ensemble. Ja, dit is gewoon rock'n'roll eigenlijk hier. Dit is, ja, dus die stem is zo lekker. Het is net Howlin' Wolf. Ja, hoe die dat voor elkaar heeft gekregen, weet ik niet. Maar het is, volgens mij is hij ook de beste zanger die Zappa ooit gehad heeft. Hij heeft natuurlijk vrij veel met Zappa meegespeeld en... En met zo'n stem was het natuurlijk gewoon altijd prijs. Zoals Hot Rats en zo. Hot Rats is een waanzinnige plaat. Ja, ja, dat vind ik tof. Ja. Ja, maar je kwam op het conservatorium. Je was helemaal geobsedeerd door drummen. En, als ja, de marimba andere... vooral. Ik was, marimba was het? Ja, ik was marimba virtuoosje. En dan gingen anderen daar en ouders dacht je, nou mooi, dan heb ik het drumlokaal. Kan ik lekker dooroefenen? Ja, en ik was vriendjes met de conciërge. Dus ook in de zomervakantie mocht ik de sleutel... En dan glipte ik naar binnen en dan wist ik de code van het alarm en zo. Had je enige visie op je toekomst? Want voor een muzikant, ja, die wordt natuurlijk een hele studietijd... een beetje bang gemaakt van nou... misschien kun je ergens muziekleraar worden... en anders dan moet je daarna nog echt werk zoeken. Dat is een goede vraag. Ik heb nooit geambieerd om drumleraar te worden of zo... Ik heb dat natuurlijk voor mijn stageperiode op het consortium wel gedaan. En ik vond het vreselijk. Dus ik was altijd gewoon met muziek bezig. En met muziek uitvoeren. En ik heb denk ik geluk gehad dat ik leuke mensen tegenkwam. Die projecten ontwikkelden. Ik weet nog dat er in Groningen had je Gamma. Een ensemble Groningen amateur muzici maken avant-garde. Nou, daar heb ik wat projecten mee gedaan. En ik was 18, 19 of zo. En ik dacht, dit is het, weet je wel. We deden Kurt Weill projecten. We deden gekke nieuwe muziek. Parijse achterbuurt dingen. We deden, nou ja, ik weet niet eens meer wat we allemaal speelden. Maar het was zo'n leerschool voor mij... En Peter Schat kwam op bezoek en we deden Labyrinth, Signalement. En dat was een heel groot stuk voor slagwerk en vier contrabassen. En En dat was alleen voor de ouderejaars, maar ik zat in de vooropleiding en ik blufte me gewoon naar binnen. En ik zei, ik zit ook in het eerste jaar, ik wil ook meedoen. En iedereen vond het best. Dus plotseling stond ik daar weer als een gek Marima te spelen. En dan zat die oude schat, die bemoeide zich er wat mee. En het was voor mij een hele inspirerende tijd. En ik ben op vrij jonge leeftijd ook begonnen met componeren. En dat is eigenlijk allemaal gelijk opgegaan. En toen we Rosa opzetten in 1997... toen heb ik gewoon gelijk een gedeelte van de muziek gecomponeerd. En hebben we muziek van Joep Strezer en van... wie deden daar in het begin nog meer mee? Ik kan niet meer op die namen komen, maar te lang geleden. In ieder geval de meest hedendaagse muziek die er was... en echt hoogstaande muziek combineren met theater. Wat was eigenlijk het idee? Hoe ging die oprichting? Hoe is dat eigenlijk gekomen? Want je zei net al, van ik ben altijd al gewend geweest aan het visuele combineren met muziek. Want dat was thuis gewoon met een broer die niet kon horen. Maar hoe is dat gebeurd dat het ook echt een gezelschap werd? Nou, dat kwam, denk ik, naast dat ik een broer had die niet kon horen, had ik allemaal vriendjes en vriendinnetjes die allemaal naar de toneelschool gingen. Ik was de enige die naar het Conservatorium ging. Dus ik speelde ook met hun voorstellingen en ik was heel erg geïndoctrineerd ook door hun kijk op podiumkunsten en veel visuelere kijk natuurlijk van een theatermens dan wat wij op het Conservatorium eigenlijk meekregen. Dat hielp natuurlijk ook mee, maar ik heb bijvoorbeeld het eerste waar ik me aan ergerde als ik naar muzici keek, waren lessenaars. Ik heb me altijd geërgerd aan lessenaars. Hoe kunnen vanwege mensen de bladmuziek? Ja, bladmuziek. Mensen die gefocust spelen, maar hun focus is niet daar bij het publiek. Zit hier. Ze kijken recht naar beneden naar hun bladmuziek en proberen dat zo goed mogelijk uit te voeren wat ze daar zien. En tot overmaat van ramp staat er soms ook nog iemand met een stokje voor te zwaaien die heel theatraal staat te zwaaien, maar tegelijkertijd muzikaal alles voorgeeft. Het is net alsof de regisseur bij een voorstelling op het podium staat en alles voorzegt. Als een souffleur, als iemand die de grap vertelt voordat je hebt kunnen lachen. Weet je wel? Dus ik voelde alsof het een traditie is die niet klopt in mijn beleving. Maar als je zo'n groot symfonieorkest hebt en er staat niemand te zwaaien en niemand heeft de partituur voor zich, dan is het aannemelijk dat het op zijn minst gaat zwalken of een beetje een bende wordt. Nou, ik wil het wel eens uitproberen. Ja, dat moet je een keer doen als er budget gelijk is. Hoor. Maar er zijn zoveel... Ik heb met Rosa een methode ontwikkeld dat we een computerprogramma, Pro Tools, wat je normaal gebruikt om dingen op te nemen en te bewerken. Dit staat hier ook in de studio. Daar wordt iets anders wordt neergeknikt. Maar ik gebruik Pro Tools. Een ander programmaatje, maar om mijn muzici weer aan te sturen. Want Pro Tools kan ook gewoon geluid afspelen. Dus die kan naar alle muzici verschillende oortjes bespelen. Met clicktracks, met tonen om in te zetten qua zang. Met tekstcues, met bewegingscues. Je kan een heel symfonieorkest laten bewegen door het concertgebouw zonder één dirigent. Nou, dan heb je theater. Maar hoe kwam de gedachte van, wat was het moment dat je dacht, ik doe veel voor toneel. Ik hou van het theatrale. Ik hou niet van partituren en naar lessenaar kijken. Ik wil dat je publiek aankijkt, dat er iets gebeurt. Wat was het moment dat je dacht, dit wordt mijn ensemble, zo gaan we het doen? Nou, bij Rosa begon het natuurlijk als gewoon een klein clubje studenten die nieuwe muziek aan het uitvoeren waren en dat met heel veel enthousiasme deden. Een van de eerste muziektheatrale projecten die we deden was met August Willemsen. De oude vertaler van de... De Braziliaanse vertaler. De Braziliaanse brieven die hij geschreven heeft. Maar ik bedoel Pessoa en João Guimarães Rosa. Dus de naamgever van ons ensemble. Met August hebben wij Diepe Wildernis de Wegen uitgevoerd. En dat was een sextet voor verteller. Of een muziekstuk voor verteller en sextet. Dat was eigenlijk de eerste stap, omdat ik daar in wilde laten zien dat je met vertelling en begeleide muziek eigenlijk een hele mooie theatrale taal kon maken. Dat is eigenlijk de eerste stap richting muziektheater geweest. En, want August die heeft heel veel gedaan en gereisd, maar hij is vooral bekend geworden, denk ik, als vertaler van Portugees-Braziliaanse literatuur. Los van dat hij zelf ook heel mooi kon schrijven. Maar dat boek wat je nu noemt, ik heb het nooit gelezen, maar dat is volgens mij heel ingewikkeld. Diepe wildernis de wegen. Ja, dat is volgens mij niet een boek dat je even op vakantie voor in de trein meeneemt en dan of in je hangmat. Nee, dat is een listig boek. Het is een spectaculair boek. Als je er doorheen bladert, dan zie je al gelijk dat er geen hoofdstukken zijn. Er zijn geen alinea's, er zijn geen witregels. Het ratelt gewoon door. Het ratelt door. De eerste pagina bovenaan is aanhalingstekens openen. Aan het eind is het aanhalingstekens sluiten. Je hoort één kant van een dialoog. En dat gaat maar door. Maar het neemt je mee. En het neemt je mee op allerlei niveaus. Het wordt een heel spannend verhaal. Maar aan de andere kant is het literair gezien heel erg interessant. Omdat Rosa probeerde de taal te vernieuwen. Dus wat hij deed was eigenlijk uitlokken om nog beter te lezen. Om de zin nog een keer te lezen. Om nog een keer. Ga staan en lees het hardop aan jezelf voor. En dan komt de smaak van honing op je tong. Als je het woord nog een keer uitspreekt. Dat was zijn manier. En hij deed dat door je steeds, wat Beefheart ook doet en wat we met het Rose Ensemble ook proberen te doen, steeds op een verkeerd been zetten. Steeds de poot onder je vandaan te zagen. En je moet bijsturen, want anders val je om. En op die manier schreef hij. Dus hij gebruikte neologismen, hij gebruikte gekke uitdrukkingen uit de analfabete boerendialecten in de Minas Gerais, in het Amazonegebied. En zo bouwde hij een taalwereld op die ook voor de Brazilianen echt pittig was om te lezen. Want je moest echt inderdaad alle zeilen bijzetten. En August heeft dat heel mooi vertaald naar het Nederlands. En als je op regel 1 begint, dan ben je verloren. Je bent echt verloren. Want al de eerste regel die is merkwaardig en duister. En het gaat over een kalf wat duivels ogen had. Maar de zinsbouw klopt niet. En er zitten rare woorden. En zie hier, zie daar. Het is heerlijk om te lezen. En wat knap ook om dat dan te vertalen trouwens. Ja. Ja, Guus heeft het in 9 maanden vertaald. Hij was er altijd trots op, want dat is de geboorte van een kind voor hem geweest. En Guimarães Rosa heeft het in 9 maanden geschreven. En wij hebben het, misschien ook wel in 9 maanden omgebouwd tot een theatertekst. August woonde toen in Melbourne. Dus dat vond ik heel erg leuk dat hij in mijn hometown was. En ik was in Nederland en we faxten heen en weer stukken tekst. En ik faxte stukken muziek terug. Die kon hij op de piano wel enigszins ontcijferen. Want August was een goede pianist. En zo hebben we eigenlijk een fractie van de tekst gebruikt. Want we hadden maar een uur natuurlijk op een podium. Maar het is een hele mooie dwarsdoorsnede eigenlijk van het boek geworden. En dat heeft hij meesterlijk gedaan, ja. Dat is alweer bijna 25 jaar geleden. Het is ongelooflijk, ja. Ja. Valt het wel als een soort deken over je heen van, ik zit al 25 jaar bij hetzelfde gezelschap? Ja. Ja. En dat is soms te gek. En soms denk ik, ga nou eens wat anders doen, man. Ga nou eens. Want dat hoort. Dat is een soort etiketten dat je vaak iets anders gaat doen. Ja. En dan merk ik ook wel dat ik dan langzamerhand me afvraag, durf ik nog wel iets anders te doen? Weet je wel? Ik heb altijd op de barricade gestaan en heel veel energie in het ensemble gestopt. En nou word ik een jaartje ouder en denk ik, ja, kan ik nog wel weer iets nieuws beginnen? Heb ik nog zoveel energie om weer... Zou je het willen? Ja, dat moet natuurlijk. Ja. Er moet nog een keer iets anders gebeuren. Ja, het lijkt me heel leuk om... Ik zou wel eens een keer met een groep willen actief willen of heel intensief willen samenwerken, waarin ik niet de baas ben. Waarin ik orders krijg en zegt... Gewoon als een sideman om in jazztermen te praten. Ja, ik zou heel graag bij Wilco een jaartje op tournee gaan. Bij de band? De band Wilco, ja. Dat is een vrij hoog geplaatste ambitie, denk ik. Maar ja. Wel ik gaaf. Denk dat ik heel goed daarin zou passen. Met mijn, ik maak veel lawaai. En dan die mooie lange gitaarsolo's en jij lekker bam. Ja, en dan ben ik niet de drummer, maar dan ben ik degene die de noise veroorzaakt. Ik hou heel erg van metalen, slagwerk, koebellen, vibrafoon, overstuurde dingen, elektronica, modulaire synthesizers. En daarin zou ik denk ik bij Wilco een hele mooie nieuwe kleur kunnen aanbrengen. Dus ik heb wel eens aan zitten denken, ik moet die jongens een brief schrijven en zeggen, mag ik mee? Maar ik durf niet. Ja, gewoon doen. Ja. Je hebt het nu al uitgesproken. Ja, het is nu al op de radio geweest. Dus nou moet ik het maar eens gewoon doen, ja. Ik weet nog dat een oude vriend van me, Paul Koek, hetzelfde had met Tom Waits. De theatermaker Paul Koek, ja, bedoel je? Ja, ook slagwerker. Ook een hele fijne slagwerker. En ik weet nog dat daar contact was. Of dat Paul heel graag met Tom Waits. Of misschien sterker nog. Maar dat zou ik hem moeten vragen. Dat Tom Waits zelfs aan Paul heeft gevraagd of hij meedeed. Dat is nog stoerder natuurlijk. Dat weet ik niet meer. Ik moet het aan Paul vragen hoe dat zit. Maar dat is ook zo'n... De fantasie dat Paul Koek bij Tom Waits had gespeeld. Vind ik ook wel een hele goeie. Dat had iets moois opgeleverd, denk ik. Toch blijft Rosa verrassen en zich vernieuwen. En elke keer wel weer een nieuwe grens opzoeken. Ja, maar dat is onze opdracht ook. Dat is, aan dat, jezelf. Van elke keer moet het totaal anders zijn. Ja, ja. En precies wat je niet verwacht. Ja, ja. En we moeten onszelf verrassen. We hebben onlangs een hoorspel gemaakt. Dat heeft nu al 3 seizoenen. Het derde seizoen draait nu eigenlijk als een avondvullende voorstelling. De Deense Detective heet dat. En dat is ook weer iets. We hebben het hoorspel opnieuw uitgevonden. En dat spelen we live voor een publiek. En nu zelfs met Silent Disco koptelefoon. Zodat je helemaal in die klankwereld ziet. Maar je zit gewoon bij ons in de keuken. Je ziet gewoon hoe we het helemaal maken. Nou ja, dat was nog niet vertoond in Nederland. Maar dat gaan we ook niet nog een keer doen. Dus we gaan nou weer... we zijn een talkshow aan het ontwerpen. En ik ben een oratorium aan het voorbereiden. En ja, maar goed... Dus het zijn elke keer een bepaald soort formats. Zoals je het format hebt van het popconcert... of van het klassieke concert... of van de talkshow of, ja. Of de hoogmis... Ja, dat zou kunnen. Dat we het vanuit die vorm het een beetje zoeken. Maar het zou kunnen dat we gewoon iets een verhaal hebben wat we willen vertellen. En daar past dan een bepaalde vorm bij. Zoals het project, die talkshow waar we over bezig zijn. Dat gaat eigenlijk over het begin van de beschaving. Over Ethiopië en hoe de beschaving eigenlijk naar het Westen is gekomen. Maar hoe de muziek ook naar het Westen is gekomen. En hoe de koffie naar het Westen is gekomen. En hoe wij de kolonialisatie hebben gebracht. En dus we zitten met allemaal hele elementaire dingen eigenlijk. Daar zijn we over aan het praten. En we hebben steeds meer het gevoel... Ja, ik zie niet meer hoe we dit in muziek moeten... We moeten gewoon gaan praten erover. We moeten... misschien een talkshow organiseren en gasten uitnodigen... en hierover blijven praten op het podium. En dan zetten we daar wel muziek onder. Het begin van de beschaving aan een talkshowtafel. Ja. Ja. Ik vind het wel interessant. 2 woorden die je zelden in één adem hoort. Talkshowtafel en beschaving. Maar dat is misschien flauw. Maar... ja, dan hoort misschien tijd niet. Succes met de voorstelling die er nu aankomt. Waanzee. En dank dat je te gast wilde zijn, Daniel Cross. En ik wens je heel veel... Dinsdag, hè? Dinsdag. Kom allemaal dinsdag naar de Annabel in Rotterdam... tijdens het O-festival. Want dinsdag... Dan gaat het gebeuren. Waanzee in première. En dan is de plaat uit. Ja. Ook op vinyl. Ook op vinyl. Juist, op vinyl. Dank je wel. En morgen zit hier Lotje IJzermans... en die gaat in gesprek met pianiste Iris Hond. Goeienacht. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.